numai tu mi-ai dat lumea peste cap. În loc să ne iubim, ne purtăm ca doi anonimi. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea. Ne-am reamintit piesa cântată de Vank și Antonia, situată săptămâna aceasta pe 95, 94 Shana cu Out, 93 Pitbull, Give Me Everything, 92 pentru Fine Basen, If You Only Knew. Pe locul 91 în această săptămână se situează Florida, I Cry, 90 pentru Will.i.am și Eva Simmons, This Is Love, 89 J. Yolo, Te Pup, Papa, iar locul 88 Gotye și Kimbra, Somebody That I Used To Know. Mergem pe 87 și l-ascultăm pe Jimmy Woon cu Shuda. Airplay 100, home of the hits. Walked when I should've run, run when I should've walked. Surround me like a waterfall.

Dacă vorbim de sentimente, poate uneori nu sunt evidente. Speranța moare ultima. Când ne mai certăm, ce-aș mai zice papa? Treaba relativă, a fi sau a nu fi. Când tu ești țărmul, sentimentele tsunami. Atunci când camera e goală, nici timpul nu zboară. Te rog, nu pleca, n-am mai era lipsa ta. Prea multă liniște iară, în camera goală. Te rog, nu pleca, n-am mai era lipsa ta. Lipsa ta, lipsa ta, lipsa ta, lipsa ta. Andreea Bănică și WhatsApp, noul hit cântat de ei se numește În lipsa ta, l-am ascultat ca propunere în Airplay 100 pentru săptămâna viitoare. Mergem mai departe, locul 74 ocupat de Solo și Siren, 73 pentru Stroke 69 Jamaica, 72 Skrillex, 71 Maroon 5 One More Night și înainte să continuăm facem prima recapitulare de azi. Number 80. Hai, lasă-mă în lumea mea, du-te, nu mă aștepta, pa, pa. Number 79. Number 78. When you have this in the club, you gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. You gotta turn the shit up. Number 77. Let me kiss you. Number 76. Number 75. You be my man, love me well, treat me right. Can you prove me that you can stay by my side? Number 73. The world is your horse. Cause the world is your horse. Number 72. Airplay 100 continuă, locul 70, Zao și Ada, Bani din Cer. 69, Adele, Set Fire to the Rain. Hai să ne oprim pe 68, aici o ascultăm pe Lorin cu Euphoria. You fire, yeah. Euphoria, hit de locul 68 în Airplay 100, pe 67 Francesca Paradise, 66 Bini Ditata lui Schizo Skills, 65 Analesco Yama, 64 Cerebel și Helen Kaboom. Iar pe locul 63 un hit care urcă foarte mult în ultima săptămână, respectiv 36 de locuri, Julia, un om cu un pian. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 63. Vorbe-ns la dar, ascultă-mi inima iar. Cum spune, nu vreau să pleci, să nu pleci fără mine. Săptămâna trecută Julia pătrundea în clasamentul nostru pe locul 99. Azi regăsim hitul ei, Un om cu un pian, pe 63. Pe 62 se află Sore cu Different, iar pe 61 The Script și Will.i.am Hall of Fame. Iar acum, hai să vă dau în difuzoare o nouă recapitulare. Number 70. Sometimes I feel under paralyzed. With you, it's like fantasy and paradise. You are the way I've been wanting, going out of

Arash featuring Sean Paul și Makes Me Go, locul 58. Pe 57 coboară 7 locuri DJ Project și Adela Popescu, Bun Rămas. 56 pentru Cheo și Schizo Schizo, O Singură Noapte. Pe 55 Julia cu Vorbe Goale. 54 pentru Justin Bieber și Nicki Minaj, Beauty and the Beat. 53 Ludacris, Usher și David Guetta, Rest of My Life. Pe 52 Ina, Tu și Eu coboară 9 locuri, iar locul 51 ocupate Sore și Mihai Ristea, Beautiful Life. Number 60. Eu și iarna sunt pe val, yeah. N-aștept sezonul estival. Number 59, yeah. She's just a girl and she's on fire, hotter than a fantasy, lonely like a highway. She's living in a world and it's on fire, filled with catastrophe, but she knows she can fly away. Oh. La jumătatea clasamentului, fix pe locul 50, Alicia Keys și Nicki Minaj, am ascultat Girl on Fire, hit care urcă o poziție. Pe 49 coboară 5 locuri Fly Project, Back in My Life. Pe 48 staționează Arando Marquez și Felipe cu Nidia. 47 Bruno Mars, Locked Out of Heaven. Iar pe 46 staționează în această săptămână Loreen cu My Heart is Refusing Me. I've been crushed, beaten down, and I'm frozen to the ground. Like a fool, I trusted you, still I'm hopelessly in love. I never thought that I would be this helpless. I can't believe I'm caving in for you. I've been crushed, I've had enough. Now I wanna leave, but I'm lost. Somehow I can't break away. Another one made up my mind. My heart is refusing me. Staționare pe locul 46 pentru Loreen, My Heart is Refusing Me. 45, Emil Lazaria, Tu Amor, coboară 10 locuri. 44, Ina și Play and Win cu India, în coborâre, 12 poziții. Iar pe locul 43 ascultăm chiar acum Sia și Lee Kelly, Follow Your Hands. The hottest dance hits, Airplay 100. Do see the good things? Oh.

Sunt Cristi Nițu, la Kiss FM ascultați Airplay 100 Chart, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România. Locul 40, F-Sharm și Delia Matache aproape de tine, 39 pentru Raluca, All For You. 38, Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. Iar pe 37 ascultăm Mossano, Una Serenada. Produs de Mossano, se numește Una Serenada, din câte foarte bine sunt sigur că știați și voi, și se află pe locul 37. Pe 36, Major Lazer și Amber, Get Free, în coborâre două locuri. 35 pentru Khaled, C'est la Vie, iar pe 34, noul hit cântat de Ina, în urcare 7 locuri, More Than Friends.

40. Și iarăși vine vremea rea, nu pot să fac cum spune ea. Eu vreau să fiu doar cel mai aproape de tine. Number 39. Mergem mai departe, pe 30, Dr. Cucio, Doing Better Without You, pe 29, Corina, Atan, coborâre două locuri, iar pe 28, urcă trei poziții, Kesha, Da Young. DJ

comportament indecent. Pozezi din boga, dar nu ai nicien. Deloc inteligent, ești la terasă permanent. Mare dealer, mare gangsta, genul 50 Cent. Încerc mereu să impresionez prin tot ce faci. Nu te-ai sătura, într-una să te prefaci. Am, am, am, am o inimă de dat. Un singur bărbat care să știe ce să facă lângă mine. Locuri mai sus față de săptămâna trecută pentru Anda Adam, 19 pe 18, Ami, Trumpet Lights, iar acum ne oprim pe 17, unde se află în staționare Laura, fără el. Nothing. is Romania's Airplay 100. Plecăm de pe locul 17, precizez că pe 16 se află WhatsApp și Andra Calameteo în coborâre, 4 locuri, iar pe 15 urcă o poziție DJ Rino, Silvia și Felipe. Ascultăm Chiar dacă ai plecat. Foarte curios dacă Rino, Silvia și Felipe vor ajunge în top 10. Deocamdată hitul lor este pe 15, iar acum ne gândim deja la hitul de pe locul 14, imediat la Kiss FM, Guess Who, Onoare. Hang on, we'll be right back. 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Se calcă în picioare, doar pentru atâtea lucruri fără valoare. Yeah.

să te revăd până în zor. De ce nu mi-ai spus, soare, că este acăzătoare? Al cui cer vei răsări, al meu sunt nor. Te caut printre stele, alunec printre ele, așteptând să te revăd până în zor. De ce nu mi-ai spus, soare, că este acăzătoare? Al cui cer vei răsări, al meu sunt nor. Calul pe cer o stea, una doar a mea. Între timp am ascultat Deep Central, O stea în staționare pe 13. Sunt Cristi Nițu, la Kiss FM ascultați Airplay 100 Chart, clasamentul celor mai difuzate 100 de hituri în România, și îmi face mare plăcere să continuăm alături de Pink, locul 12, Try. E plin de căprioare, bine că mi-am luat alicea. Vai,